błyska i płaski jak deska. Rozpoczynam dzień. Jeśli anioł coś nie strzeże, jeśli wsiadasz, a nie jedzie, poinformuj mnie. Kultury nie rozumiem, wykręcam straszny numer, słyszę straszny głos. Proszę być bezlitosnym, poniosę koszty, tyle bezpieczeństwa kos. Wieczór jest młody, pije swe zdrowie, nie zrobi tego za mnie nikt. Neurony puste, ja sołtaw słuszny, mam uśmiech trochę jak Kim Jong-il. Podłoga trzeszczy, znów mnie podeszli, skrzeczy maszyneria zła. A powinni pokornie wszyscy dbać o mnie, podobnie jako wszystko dbam ja. W kręgach życie tętni moje, ledwo drga w pętli zimno, a nie ma świąt. Mógłbym oddać portfel zgodnie z zegarem, jechać rondem, milczeć głośniej od bomb. Głaskać głowę dyskwalifikacyjną, przebyć rozmowę przeznaczeniu wbrew. Wciskam guzik i wzdycham wobec rekina i rzeźnika, marzy mi się śpiew. Wieczór wciąż młody, pije swe zdrowie, nie zrobi nawet tego za mnie nikt. Neurony puste, ja sołtaw sztuczny, mam uśmiech tak przestrzenny jak trzy. Gdyż nawet jeśli ktoś krzyczy, ponieśmy z głodu, śmierćny gryzoń nas gna. Nie mogę zapomnieć, że ty dbasz o mnie tak długo, jak o ciebie dbam ja. O wszystko dbam ja. Przestań mnie popychać już. Jeśli nie chcesz, żebym upadł, to przestań.